أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام huzurundayız. Bizi onun huzuruna şimdi ilk defa götüren Ka'b bin Ayaz radıyallahu anh. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: İnne li kulli ummetin fitneten ve fitnetu ummeti el malu. Benzer bir hadis duymuştuk daha önce Ebu Umame radıyallahu anh'tan. Diyordu ki: İnne li kulli ummetin rahbaniyeten ve rahbaniyetu ummeti er ribatu. Aynı kalıpta söylenmiş bir söz daha. Demek sallallahu aleyhi ve sellem bizi baştan bir genel uyarıyla uyanık tutmaya çalışıyor. Ne kadar da rahmet peygamberi, ne kadar da şefkat ve merhamet sahibi, ta baştan bizi uyarmış. Hatta şu anda bize göre söylersek sözü, 1400 yıl kadar öncesinde söylemiş bunları. Ta kıyamete kadar tüm yaşayacak insanlara özel uyarı olsun diye. İnne li kulli ümmetin fitneten. Her ümmet için özel bir imtihan sorusu vardır. Ve fitneti ümmeti, benim ümmetimin de özel imtihan sorusu, el malu, maldır. Yani Ad kavmi için, Semud kavmi için, Medyenliler ve Eykeliler için, Tübba'ın kavmi veya Lut kavmi ya da Nuh kavmi için özel imtihan soruları göndermiş Allah. Sanki onların yapısal özellikleri, ruhsal durumları, aile şartları, kafa yapıları, hülasa onlara uygun onların cenneti için ama cehennemden engel olunsun diye özel uyarıları var Allah'ın. Sanki yaşanılan bölgenin kaygan zeminlerini özel anlatmış Allah. Her bölge, her dönem, her zaman, her mekan orada yaşayan insanların cehenneme doğru kaymalarına farklı zeminler oluşturmuş ya. Yani şeytan herkese, her topluma farklı yerden vurgununu vurmaya çalışıyor ya, kimilerine karşıdan, doğrudan, alnının ortasına doğru veya hedef göstererek, önüne düşerek vurgununu vurmaya çalışır ya, ya da kimilerini arkadan, arkaya yaslanarak, yaslandırarak veya sinsice vurarak saptırmaya çalışır ya, işte her toplumun böyle sanki özel bir imtihan bölümü vardır, imtihan sorusu vardır. Daha bir özel dikkat edeceği bir bölüm olmalıdır. Bu ümmet için de ve fitneti ümmeti el malu, maldır bu. Yani mal olunca insanlar mal konusunda ama ne kadar da değişik yapılanma içine girmişler. Bakın isterseniz şöyle, zekat verecek bir kıstasa göre düşününce adam çoktan zengin, malı ve mülkü var idiyken, bakın ki çok gariban, fakir gibi hareket ediyor. Ama o ölçüyü kendine göre ayarlamış. Demek ki bir adamın malının, mülkünün var olup olmamasına da İslam eğer ölçü ortaya koyacaksa, benim bilebildiğim, bulabildiğim, kendisine sadaka verilecek caizse, zekat verilecek caizse ya da kurban etinden ona da takdim edeceksek, yani evimizde misafir diye değil, fakirdir diye, miskindir diye onu da bu işten nasiptar kılacaksak, işte o adam malı mülkü olmayan adamdır. Ama onun dışında zekat verecek durumdaysa, en azından zekat almayacak durumdaysa, yani sadaka almayacak durumdaysa, kurban etinden takdim edilmeyecek durumdaysa, hatta kurban kesecek durumdaysa, tasadduk edecek, infak edecek durumdaysa, o adam zaten malı mülkü vardır. En son söylediğim bölüm, infak edecek bölüme gelince o işi biraz daha ince, hassas bir noktaya çeviriyor. Düşünün, bir hurması var adamın, malı var demektir. Onun yarısını verebileceğine göre demek ki mal sahibidir. Vermedi mi, işte o mal konusunda imtihanı kaybetti, Allah korusun. bir hurma, adamın bir şeyi yok. Ya da iki tane toplu iğnesi var veya bir şişe suyu var adamın ya da nesi bir tek ekmeği var adamın. Olsun işte bir hurma konusu peygamberin ağzından çıktığına göre ölçüye yeniden bir kere daha nazar edelim, bir kere daha bakalım. Yani iki delikanlı, iki genç veya iki kadın ya da iki ihtiyar, birinin elinde bir tek hurma var, ötekinde yok. Yarısını diğerine veremiyorsa, verememişse adam malı konusunda imtihanı kaybetti demektir. Peki bağı var, bahçesi var, ekini tarlası var, koyunu kuzusu varsa, altını gümüşü varsa, parası pulu varsa adamın, bunlar konusunda Allah kendisini imtihan ediyor olduğunu bilecek ve malıyla ilgili imtihan sorularını yerine getirmek üzere Allah'a, peygambere müracaat edecek ve dediğini dinleyecektir. Benim görebildiğim kadarıyla mal ve mülkle ilgili bize yüklenilen görev iki çeşittir. Birine zekat diyoruz, diğerine infak. Zekat belli süreyle belli miktarda bir yükümlülük getirir. Yani belli malın, mülkün bir yıl süreyle bizde kalması şartıyla ya beşte birini veya onda birini ya da yirmide birini ya da otuzda veya kırkta birini Allah adına Allah'ın dediği insanlara vermek zorunda olduğumuz özel bir görevdir. Yani malın tespiti İslam'a aittir, miktarı İslam'a aittir, süresi İslam'a aittir, kime verileceği İslam'a aittir. Bu çok özel bir görevdir zekat. Ama bir de infak vardır ki senin olan, sana ait olan, daha dün kazandığın değil, 5 dakika önce, 1 dakika önce aldığın, edindiğin, mülkiyetine geçirdiğin bir malı, bir mülkü aynı anda ya tamamını, ya bütününü, ya hepsini, ben önce öyle sayayım. Ama ya onda bir, ya ellide birini, ya bir miktarını, ya bir parçasını Allah adına birilerine, ama Allah'ın dediği birileri şart olmaksızın İslam'ın isteğine uygun birilerine verivermek gerekir ki o da mal mülk konusunda bizim yükümüz, yükümlülüğümüzdür. Aslında belki de bunun ötesinde malla imtihanın çok özel bir boyutu vardır. Yani burada din anlatıyor olduğumuzu iddia edemeyiz. Din anlatmak kim, biz kim? Yani ayağımız yerde olsun elbette. Fakat dinin anlaşılmasına şöyle sohbet ediyoruz. Bu din anlaşılmalı diyoruz ya, bunu neyle örnekleyerek söylüyoruz? Ayet ve hadislerle örnekleyerek söylüyoruz. Onun için hani laf aramızda sohbet ortamında olarak ifade edeyim. Yani mal konusunda ümmetin imtihanının ana boyutu birilerine verivermek değil, belki malla diyaloğunu belirleme noktasında İslam'ın kıstasına, kriterine uymak demektir. Yani mal senin dünyanda nerede, sen dünya malının neresinde yer tutmuşsun? Bu önemli elbette. Şöyle düşünelim, malla beraberliğin, yani dünya ile beraberliğin senin nereni işgal etmiş, kaçta kaçını, her şeyin mi, gözün kulağın mı, elin ayağın mı, dünya malı senin ne olmuş, nasıl olmuşun, onunla nasıl da anlaşmışın, nasıl da bütünleşmişin, yani hatta namazının, abdestinin önüne geçirmişin mi, Kur'an'dan, sünnetten öne almışın mı, oğlundan, kızından daha önemli olmuş mu, eşinden, aşından daha öncelikli olmuş mu, işte imtihan soruları bunlar değil mi? Yani önce mal mı, önce mülk mü, önce onunla ilgili mi, yani sana göre birinci planda o mu? Bu önemli bir nokta. Hatta hani hatırlarsınız Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiştik, öğreniyorduk, öğrenmeye devam edecektik. Bir iblis varmış. Hani ben yokken değil, benim ilkim varken, Adem Aleyhisselam varken, Allah meleklere emretmiş bu Adem'e secde edin diye. O melekler de Adem'e secde etmişler. Yani tamam ya Rabbi, dediğin gibi aynen biz bütün hayat programımızı ona doğru döner ve seni dinleriz demişler. Evet. Ama iblis dinlememiş ve dinlememeye de neden secde etmediğini soran Cenab-ı Hakk'a şöyle mazeret beyan etmiş güya. Hani mazereti suçundan büyük olur ya, özrü kabahatından büyük. Demiş ki ben ha Adem'e secde edeceğim, olmaz öyle. Çünkü benim malım, çünkü benim özüm, çünkü benim maddem, çünkü benim aslım ve esasım ateştendir. Onunki topraktan. Sen de bil ki eğer bilmiyorsan ey yarab, yani benim özüm, aslım, esasım olan ateş onunkinden daha üstündür. Böylece ilk materyalistin, ilk malcının, ilk maddecinin şeytanlaşan iblis olduğunu haber veriyor bu haberler, bu öğütler, bu vahiyler bize. Ondan dolayı diyoruz ki bu ümmeti Muhammed'in sapma noktasının aslı ve esası ilki maldır. Yani her şey malla ölçülürse. Siz tarihte bir de öyle örnek gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor ya, hani Bakara suresinde bir Talut Calut olayı varmış. Hazreti Musa'dan sonra bir peygamber döneminde İsrailoğulları o peygamberlerine demişler ki, sen Allah'a yalvarıver, bize bir komutan tayin etsin, biz de savaşalım Allah yolunda. Ama o peygamber umur görmüş birisi olarak değil, vahiy bilmiş bir peygamber olarak, evet ben Allah'a yalvarayım, Allah'tan size izin alayım savaş için, ama ya siz Allah yolunda savaşmazsanız, farz kılınırsa geri dönerseniz, aa öyle şey mi olur demişler. Nereden çıkardın sen bu işi? Hem çoluk çocuğumuzdan olacağız, hem yurdumuzdan, yuvamızdan kovulacağız, hem de Allah yolunda savaşmayacağız. Bilmem ifade edebildim mi? Nasıl da karışık cevap veriyorlar. Hem önce Allah yolunda savaşacaklardı, hemen itiraz edilince ya da sorgulanınca dediler ki, olur mu öyle şey, biz yani çoluk çocuğumuz için, vatanımız, milletimiz için ya da efendim evimiz, barkımız için savaşmak zorunda değil miyiz diye işi o tarafa naklediverdiler. İşte bundan sonra Allah onlara, o peygamberleri aracılığıyla dedi ki, Allah size Talut'u melik olarak yani komutan olarak tayin etmiştir. Ama hemen itiraz ettiler. Yani bu ümmetin fitnesi olarak şunu söylediler. Dediler ki, قَالُوا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. Yani o adam, yani Talut dediğin adam, nasıl da bizim komutanımız olmaya hak kazanmış, olur mu öyle şey? Onun biz kadar mülkü yok, onun biz kadar malı yok, onun biz kadar saltanatı yok. Yani nereden çıktı bu iş diye itiraz ediveriyorlar. Oysa onun o kadar mülkü olması gerekmezdi. Ama biz öyle alıştırılmışız galiba, insanların ne kadar malı var, mülkü varsa, kapital sahibi ise ne kadar, o kadar söz sahibidir. Hatta galiba cami cemaatlerinde, akraba toplantılarında bir ve beraber bir ortamda konuşan insanlarda cebi kabarık, kasası veya kesesi büyük olan insanların ağzı ve konuşma kapasitesi de büyük kabul ediliyor. Onlar önce söylüyorlar ama son sözü onlar söylüyorlar zaten. Bu galiba mal konusunda bizim bir fitnemizdir ki, el malu vel benun, hem zinetü hayati dünya, hem fitnetü hayati dünya olarak değerlendirilsin. Yani bu insanlar için bir zinet ama bir imtihan sorusudur. Henüz daha o soruya doğru cevap, güzel cevap, başarılı cevap verip vermediği kimsenin belli değildir. Konuyu şöyle bir örnekle bitirelim. Diyelim ki adamın birinin çok malı varmış. Hem de çok çok malın başına bir bekçi dikmiş. Söyleyin şimdi, o malın sahibi mi üstün, başındaki bekçi mi üstün? Hayır, ne o alçak ne öteki alçaktır. Üstünlüğü ölçemediğimiz gibi alçaklığı ölçmemiz de gerekmeyecek. Yani şunu biliyoruz ki, o mala sahip olarak o malı bekleyerek de diğeri, yani emanete sahip olarak da diğeri imtihan olmaktadır. Artık bu imtihan pozisyonunda hangisi Allah'ın dediğine göre hareket ederse elbette o başaracak, o Allah'ın razı olduğu kullarından olacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'tan anhadan rivayetle şöyle buyuruyor. İnnemâ ene beşerun ve innehu ye'tînil hasmu fel'alle ba'dahum en yekûne eblâ min ba'din fe'ahsibu ennehu sâdikun fe'aktîle. Ben ancak bir peygamber ama insanım. Yani aynen siz gibi söz dinleyen, delillere göre hareket eden, denilenleri öylece değerlendiren birisiyim. Bana da davalaşan hasımlar geliyor. Hakkımı aldı diyenler, hakkımı yedi diyenler, yok ben haklıyım diyenler, ama öyle değil, haklı benim diyenler geliyor. Hatta bunlardan bazısı kendi davasını tespitte, delillendirmede hem öyle deliller, hem öyle mahir sanatkar ifadeler kullanıyorlar ki, ben de onların anlattığına, ortaya koyduğu delillere, belgelere dayanarak onun lehine hükmedebiliyorum. Ama düşünün, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Eğer birisi gelse de, allem kallem etse, yani lafa boğsa, söz düellosunda bulunsa, beni mağlup etse, sözü öyle güzel süslese, bir güzel karşıdakini sustursa, beni de ikna etse, aslında kendisinin olmayan bir hakkı benim ona vermemi sağlasa ki ben insanım, ancak bir insan, gaybı bilen birisi değilim, Allah bildirirse ne âlâ, eğer böyle haksız yere bir Müslümanın hakkına tecavüz eder, malını mülkün hakkını elinden alırsa, bilsin ki o eline aldığı, beni de kandırarak, hak iddia ederek aldığı o hak, onun için ateşten bir parçadır. فَلْيَخُذْهَا اَوْ يَتْرُكَا Yani, dilerse onu alsın, o ateş parçasını yüklensin, isterse artık bundan sonra terk etsin veya bir başka rivayette فَلْيَحْمِلْهَا اَوْ يَذَرْهَا İsterse onu yüklensin, sırtına alsın, cehenneme doğru onunla gitsin, o ateş parçasıyla beraber dilerse bıraksın. Ne dersiniz? Neler anlattı bu hadis bize? Öyle diyecektik, öyle düşünecektik değil mi? Yani bir hadiste baş başa kalınca, bir hadiste beraber olunca, o hadisten önceki ben ile o hadisten sonraki ben fark etmeliydik. Yani siz arabaya bindiniz, radyonuzu dinliyordunuz, siz odada oturuyorsunuz, radyonuzu dinliyorsunuz, ya da siz karşımdasınız, beni dinliyorsunuz, ya da siz kitabın başına oturdunuz, hadisi okuyorsunuz. Hangi durumdaysa veya hangi çeşitse, o hadisten önceki siz ile, o odaya giren siz ile, o odadan hadis duyup, öğrenip okuyan ama sonra çıkan siz arasında eğer hiçbir fark olmayacaksa o zaman ne diye öğreniyorsunuz? Nene gerek, nenize gerek ki öğrenmeye çalışıyorsunuz demezler mi adama? Dolayısıyla öğrenilen bir hadis acaba bize ne dedi? Ben bana ne dediğini sesli düşünmeye çalışayım inşallah, siz de size ne dediğini düşünün. 1. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğumdan vefatına kadar dönemde hep insandır, insanlığını kaybetmemiştir. Haşa ne hayvan olmuş kesinlikle ama ne de melekleşmiştir. Ya hep insandır, acıkan, susayan, sokakta yürüyen, insanlarla konuşan, evlenen, baba olan, koca olan, komşu olan, savaşan, barışan birisidir. Çünkü o insandır ve insan olarak bana örnek olmak için gelmiştir. İşte örnek hayatından bir pasaj. Diyor ki, evet ben bir insanım. Beni de ikna edebilirsiniz. Ama peygamber olan bir insan olarak eğer beni ikna ederek ama yanlışı, ama hatayı, ama suçu, ama günahı siz haklılıkmış gibi bana yutturmaya, beni kandırmaya çalışırsanız İyi düşünün yaptığınız işin tehlikesini dercesine bir örnek veriyor Peygamberimiz. Geldi iki kişi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birbiriyle davalaşıyorlar. O ben haklıyım, öteki ben haklıyım diyor. Ama hakkımı yedi, öyle değil yemedim. İşin aslı şu diyor biri. Biri bu mal benimdir, öteki bu mal benimdir diyor mesela. Öyle olmuş, babasının dedesinden beri kendisine ait olan bir tarlası varmış mesela birinin. Hünyer'den mi gelmiş, Hadramut'tan mı gelmiş üstelik? Sonra demiş ki biri bu benimdir, yıllarca ben sürüyorum. Öteki demiş ki ama öyle değil ya Resulallah, burası babamın malı, biz buna ekip diktiriyorduk filan. Yani insanlar zaman zaman peygambere böyle konularda geliyorlar. Herkes dilediği gibi ispatlamaya çalışıyorlar kendi davalarını. Deliller, bilgiler, belgeler getiriyorlar peygamberi ikna etmeye. Yani ey hakim, ey hüküm makamında olan sen, benim haklılığıma hükmedersen işte bu böyledir, bak ben delillerim budur diye. Güzel anlatıyor kimileri. Yani ifade güçleri var, daha rahat konuşuyorlar, daha güzel ifade tarzları var. Her şeyleri bir güzel ortaya koyuyorlar. Yani bir konuşma sanatları var ya da bir lafa boğma sanatları var kimilerinin. İşte onları uyarıyor Peygamber aleyhisselam. Ben veya başka bir hüküm makamında olan kişi, eğer onu ikna etmeye en güzel delillerinizi ama sahte belgeler düzenleyip de ortaya koymuşsanız, onu da ikna etmişseniz, diyelim ki ikna ettiniz, hatta bu ikna ettiğiniz kişi ben bile olabilirim, olabilirim ki insanım. Ama siz haksız yere bir Müslüman kardeşinizin malına sahip oluyorsanız, bilin ki o mal bir tarla mı, bir para mı, bir mal mı, bir mülk mü, bir borç ödeme mi, bir ödememe mi, nereden kaynaklandıysa bu ateşten bir parça, cehennemden bir parçadır. Artık siz bilirsiniz, bu cehennemden bir parça ateşi dileyen alsın İsteyen bıraksın, isteyen sırtına yüklensin, isteyen terk ediversin. Yani benim bu beyanımdan sonra olsun, olsun da ne olursa olsun derseniz siz bilirsiniz. Çünkü hemen bir öncesinde zaten Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle demişti. İnne li külli ümmetin fitneten ve fitneti ümmeti el malu. Her toplumun bir imtihan konusu vardır. Daha bir titiz davranmak zorunda olduğu özel uyarı konusu vardır. Benim ümmetim için de özel uyarılacak bölümü maldır. Dikkat edin, mal konusunda insanlar dinlerini, imanlarını, samimiyetlerini, her şeylerini satıveriyorlar. Böyle bir zaafları var insanların mala mülke karşı. Aman dikkat edin, malı değil imanı, mülkü değil imanı, dünyayı değil imanı seçin. İkisini birden mi? İşte o zor diyor sanki Allah. İkisi birden olur mu? Ben hiç görmedim ama ben gördüğüm bir çeşidini söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim 33. sure yani Ahzab suresi. İşte siz de açın isterseniz ya da benden sonra bakın. Aleyhissalatü vesselamın başına gelen bir olay var bu surede anlatılan. Ben onu size 28 ve 29. ayetler olarak okuyorum. Tabi sizden birisi ben olarak ben de dinleyeyim. Ya eyyühen nebi, hitap peygambere. Olay peygamber döneminde yaşanmış. Annelerimiz var ya, hani Ayşe annemiz, Sevde annemiz, Hafsa annemiz var ya, Zeynep annemiz, bir daha Zeynep annemiz. İşte onlardan birileri aleyhissalatü vesselama gelmişler. Demişler ki ya Resulallah bize de ama ya Resulallah fakat ya Resulallah bizim de entarimiz olsun, bizim de fistanımız olsun, bizim de bluzumuz olsun ama güzel olsun, yaldızlı olsun, zebercetli, gümüşlü, yakutlu olsun, son model olsun. Ama modada bir renk olsun, ama bize göre olsun, ama bu aylardır, yıllardır giyilenin dışında olsun, şöyle herkesinki gibi olsun, birilerine benzer olsun filan diye nazlanmışlar. Ama bizim de çiçeklerimiz olsun, şimdi de var ya böyle, mesela dert yanıyor bir hanım kızımız kocasından. Hocam diyor 4 yıl oldu evleneli, daha bir defa bir çiçek getirip de hediye etmedi kocam bana. Ve de işe bakın getireceği sahte bir çiçek parçası, yani aslı da değil. Öyle koyacakmış kenara, kocam bana böyle bir şey hediye etti diye değeri artacakmış onunla. Güzel, kocalar duysunlar ve hanımlarının değerini bilsinler diye ben söylemiş olayım. İşte Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları yani annelerimiz de böyle yapmışlar. Şimdiki anneler de yapıyor da bazen. Demiş ki Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yani elçisine kulli ezvacik söyle o hanımlarına yani annelerimize söyleyecekmiş Peygamberimiz. Annelerimize kocaları söyleyecek. Diyecek ki fetealeyne yok inküntünne türidnel hayate dünya ve zineteha eğer siz ey hanımlarım ey müminlerin anaları ey anneler eğer siz dünya hayatını ve ziynetini, süsünü isterseniz, dünya hayat benim olsun, dünyada süslenme imkanı bulayım, ben tezyinatlı olayım derdine düşerseniz, fetealeyne, öyleyse hadi hemen gelin, umettiyakunne ve userrihkunne serahan cemila, tüm isteklerinizi size hazırlayayım, ne isterseniz vereyim, bütün faydalandıracağım her şeyi size hazır edeyim, ama sonunda size bir güzel salıvereyim, boşayayım, hadi gidin, tamam olsun bitsin bu iş. Yani sanki zam edelim ama son edelim der gibi mi, biraz öyle benzedi. Ama eğer siz 29. ayet in kuntunne turidna Allaha ve rasulahu eğer Allah'ı istiyorsanız, Resulünü istiyorsanız ve daral ahira sonunda ahirette cenneti istiyorsanız, Allah'a kul olmak istiyorsanız, Resulün eşi olmak istiyorsanız, Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmak istiyorsanız ve sonunda cennete gitmek istiyorsanız fe inna Allaha adde lil muhsinati minkunne ecran azima o zaman Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hareket etme şerefine nail olan sizlere Allah nice büyük ecirler, mükafatlar, cennetler hazırlamıştır. Yani ya Resulallah anladık da demedi annelerimiz. Biz hem seni istesek hem dünyayı, hem dünya süsünü istesek hem Allah'ı, hem mal mülk istesek hem de cennette Allah ile beraber olmayı. Yani adam diyormuş ki, hem benim sürüm olsun, sürüde koyunlarım olsun, hem de evimde etim olsun, hem de yağım olsun, hem de ikramım olsun, hem hepsi beraber olsun. Yani hem 10 tane koyunu olacak, hem 10 koyunu kesecek eti olacak, hem 10 tane koyunundan yünü olacak, hem hepsi beraber olacak. Yani hem İstanbul'a gidecek, hem Adana, hem de Adana'yı orada gezecek, hem Fransa'da olacak, hem de İran'da olacak. Nasıl olacak bu iş? Hem güneş doğarken seyredecek, hem aynı anda güneşin batmasını isteyecek gibi, yani hayatın tabiatına aykırı, eşyanın tabiatına aykırı şeyler olacak. Olmaz öyle şey. Malla imtihan konusunun belki açık bir boyutuna örnek verdi Peygamberimiz. Malla imtihan konusunda bir örnek daha geliyor sırada. Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anha. Yani Hazreti Ayşe annemizi biliyorsunuz. Kadınların en zekilerinden biri, konuyu en güzel anlayanlardan biri. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızıyla ilgili bir anlatımını tanıtıyor bize. Demek ki kendisine göre üvey kızı mesabesinde Fatıma annemizle ilgili bir haber var sırada. İnnemâ uhlikellezîne min kabliküm diye başlıyor aleyhissalatü vesselam. Sizden öncekilerin helakini merak eder misiniz? Evet, onlar helak edilmiştiler ama neden biliyor musunuz? İnnehum izâ saraka fîhim eşşerîfu terakûh. Eğer onların içinde şerefli bildikleri, yüce bildikleri, konumu statüsüyle yüksek mevkide olduğuna inandıkları birisi hırsızlık yaparsa, amma güzel, adam hem şerefli, hem konumu statüsü yüce ve yüksek, hem de hırsızlık yapıyor. Demek öyle olurmuş tarihte. Ben şimdi zannederdim sadece demek, eskiden de olurmuş demeyin. Ben şimdiyi karıştırarak söylemedim. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden öncesini anlatıyor. Kendi zamanındakini örnek verecek ayrıca. Onu terk ederlermiş, bırakırlarmış, olsun ve adam öyle layık görmüş. Öyle murad etmiş, öyle arzu etmiş derlermiş herhalde. وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِمْ اَضَّعِفُ Ama zayıf biri, güçsüz biri, yani toplumda arkası olmayan biri, statüsü zayıf birisi eğer hırsızlık yaparsa ekamu aleyhil hadde, ona had uygularlarmış. Yani ceza verirler, ne gerekiyorsa yaparlarmış. Nedir cezası? El kesecekler. Tamam, keserlermiş ellerini. Tabi adam ne işine de hırsızlık yapıyor canım, nesine güveniyor? Yani şöyle, adamın malı varsa, mülkü varsa, saltanatı varsa, çevresi varsa, eli uzunsa, kolu uzunsa, o adam hırsızlık yapıyormuş. Kim ne diyecek o adama? Elbette bir şey diyemeyecekler. Ama eli uzun değil, kolu uzun değil, çevresi yok, kim yok, kimsesi yok. Bu neyine güvendi de hırsızlık yapıyor? Adamın biri otobüse binmiş, alabildiğine 40-50 kişiyi rahatsız edecek kadar yüksek perdeden horluyormuş. Muavin gelmiş, demiş ağam, az biraz şöyle kendine gel, horluyorsun. Öteki eyvallah etmemiş. Belki biraz yan değiştirmiş, tempo değiştirmiş, horlamaya devam. Kaptan dayanamamış, tekrar göndermiş yardımcısını. Tekrar uyandırılmış, uyarılmış, olmamış. Üçüncü, beşinciden sonra artık onu indirmenin zamanı geldi zannetmişler. Sarsmışlar, şöyle biraz kendine gelmesini sağlamışlar ve in aşağıya diye tehdit etmişler. Adam da meğer, hani şu uzak doğu sporları mı diyorlar, yoksa adam dövme sanatı mı derler, karate mi, tekvando mu nedir, üçüncü, beşinci danı mıdır, işte ondanmış yani. Şöyle evire çevire kum torbası zannedivermiş kaptan yardımcısını. Orada bir güzel hallemişler. Ve adam uykusuna ve horlamasına devam tabii. Adamların mesleği bu ya. Neyse, orada dayağı yemeği yemiş ama iş aklında kalmış tabii. İbret almış işten. Bu iş onun kulağına küpe olmuş elbette. Herhangi bir başka yolculuk veya dönüşte de bakmış adam biri tekrar horluyor. Varmış, uyandırmış, horlama demiş. Üçüncü seferde demiş ki, arkadaş sen uzak doğu sporları biliyor musun? Öteki şaşkın gözüne bakmış yarı uyku sersemliğiyle. Yo demiş, niye sordun? Peki demiş, bilmiyorsun da neyine güvenerek horlayıp uyuyorsun arkadaş sen demiş. Yani bu sefer de dayağı o atacak tabii, işini bitirmiş. Ne diyorsunuz? Yani adam malına, mülküne, şerefine güvenirse demek o toplumlarda tamam, hırsızlık yapacak, kimse ona bir şey diyemeyecek. Çünkü adamın malı var, mülkü var, hırsızlık yapması yakışıyormuş diyorlar. Ama aleyhissalatü vesselama kulak veriyoruz, devam ediyoruz. Veymullah, lev enne Fatımete binte Muhammedin sarakat, lekata'tu yedeha. Hayır, hayır, Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma, yani şu benim kızım Fatıma var ya, eğer o hırsızlık etse muhakkak onun da elini keser, haddi icra ederdim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diplomasına güvenip hırsızlık edenler ya da kasasına güvenip hırsızlık edenler veya statüsüne güvenip hırsızlık edenler, konumuna, durumuna güvenip hırsızlık edenler, hatta belki vitrinine ya da belki teşhir salonuna veya belki dükkanına, mağazasına veya kalite beyanı anlamına markasına güvenip hırsızlık edenler veya başka türlü reklamına güvenip hırsızlık edenler olabilir. Hadi diyelim onlar hırsızlık etti ama yani adamın hiçbir şey yoksa, o da hırsızlık edecekse, öteki adam bir satırla hırsızlığını ayarlıyor, bir çizgiyle hırsızlığını belirliyorsa, bir kalem oynatarak yapabiliyorsa, hadi o yapıyor bu işin raconunu biliyor. Ama sen ey gariban, ey zayıf adam, ey güçsüz adam, sen neyine güvenip hırsızlık ediyorsun denilen bir toplumun, peygamberden önceki bir toplumun uyarısını peygamberimiz kendi kızıyla örnekleyerek yapıyor ve diyor ki, Veymullah, Allah'a yemin billah olsun ki, yemin olsun, yazık ediyorlar ki bu insanlar, لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ, eğer ki şayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, yani kızım Fatıma hırsızlık etseydi, kesinlikle لَقَطَعْتُ يَدَهَا, onun da elini keserdim, haddi uygulardım diyor. Ne dersiniz? Oyun bozan çocuk sizin çocuğunuzsa, garibanın çocuğuysa, ya da düzen bozan sizseniz, başka bir garibansa, programı değiştirmeye teklif sizden geliyor ya da daha bir zenginden geliyorsa, durumunuzu değerlendirin, nasıl olacak? Tarihten bir örnek hatırladım. Adaletin örneği bilinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dediği hayat programını hayatında yaşayan örnek, Hazreti Ömer'den bir örnek. Amr bin As var, Hazreti Ömer Efendimizin cahiliye döneminden beri tanıdığı arkadaşı. Halife olunca onu Mısır'a vali tayin ediyor. Amr ibn-ül As, yanında Hazreti Ömer, iki arkadaşlarıyla birlikte dört kişi, cahiliye döneminde, yani henüz daha İslam gelmemiş, İran'a bir sebeple yolculukları var bunların. Yani yıllar yılı beraber yaşadığı, birlikte hayat sürdüğü bir arkadaşı, hem ki yolculuk da yapmış, daha bir yakın tanıyor ikisi birbirini. Zaman geçmiş, devran dönmüş ve Hazreti Ömer halife olmuş, Amr ibn-ül As Hazretleri de Mısır'da vali. Derken valinin çocuğu, Amr ibn-ül As'ın çocuğu, mahalledeki çocuklardan biriyle oyunu kaybedince çocuğa bir tokat atıyor veya vuruyor, dövüyor. Niye? Çünkü o vali çocuğu. Neden? Öteki gariban, yerlilerden birinin çocuğu. Adam şöyle bir esef ediyor, böyle bir nefes ediyor, ne yapacağını şaşırıyor, içleniyor, valiye bir şey yapamayacağını biliyor ama etrafında Müslümanlar diyorlar ki, sen Medine'de halifemiz var, git ona bu işi çözer. Çok ağırına gidiyor, çocuğunun hakkını alması gerekiyor. Bu haksızlığa bir dur demek gerekiyor ve soluğu Medine'de alıyor. Diyor ki, ben Mısır'dan geliyorum. Oranın yerlisiyim. Sizin gönderdiğiniz halifenin oğlunu, benim oğlum yarışta geçtiği için dayak yiyor. Ve ben bu işe bir dur demek istiyorum. Konuyu sana anlatmak istiyorum diyor. Bunun üzerine Halife Ömer radıyallahu anh, bir kemik parçasına istiyor tabi, şöyle yazıyor. Biz Nuşirevan kadar adil olmayacak mıydık? Nuşirevan kadar bile adil olamayacak mıydık? Hemen bu mektubu aldıktan sonra yanıma gel diyor çocuğunla beraber. Adam kemiği eline alıyor, yani mektubu. Çöle düşüyor yaya. Sonra atlatıldığını zannediyor, atıyor kemiği bir tarafa. Yürüyor belki bizim hesaba göre yarım saat. Sonra diyor ki olsun, nasıl olsa gideceğim, yormaz kemik beni, alsam. Geri dönüyor, alıyor. Tekrar bir iki defa daha tereddüt. yine kemiği atıp almalar yaşıyor ve Mısır'a gidiyor. Veriyor kemiği Amr İbnül As'a, yani valiye. Bakıyor ki yerinde duramıyor karşıdaki vali. Sararıyor, soluyor, yüzü bembeyaz, sonra kıpkırmızı geçiyor, renkten renge bürünüyor ve hemen hazırlığa başlıyor. Meğer Hazreti Ömer'le beraber Amr İbnül As, iki arkadaşları da birlik, dört kişi cahiliye döneminde İran'a gitmişlermiş. Arap atlarına sahip dört kişi. Bir handa veya bir mekanda gecelemişler. İşte o an olan olmuş, başlarına gelen gelmiş ve atlarını çalmışlar. Yani Arap'ın atını aldın mı? Tabirim biraz uygun olsun diye kaba olsun, avradını alsandan daha kötü olacak neredeyse, çünkü hayatının tümü ta İran'da. Nasıl dönecek adam geriye? Onun atı olmalı elbette, öyle dönecek. Gerçekten değerli ve çok değerli. Değilse haşa, karısını alınca eyvallah etmeyecek de atını alsan değil, o anlama gelmesin. Çare arıyorlar, sorup soruşturuyorlar, hırsızlıktan çevrenin haberi oluyor, hancı biliyor, hamamcı biliyor ama çare yok. Birisi diyor ki, bizim bölgenin Nuşirevan adında bir hükümdarı vardır. Çok ama çok adaletlidir. Siz gidin ona durumu anlatın, o adam bu işe bir çare bulur. Sizin atlarınızın çözümü ancak oradadır diyor. Yapacak başka bir şey yok. Gidiyorlar adama. Aman Allah'ım, ne kadar da iltifat görüyorlar. Nasıl da hüsnü muamele, ne kadar da güzel karşılanıyorlar. Nice izzet ve ikrama boğuluyorlar. Ama ne ata çözüm öneriliyor, ne arabaya, hiçbir şey denilmiyor. Sonra yatıyorlar, kalkıyorlar, yine izzet ikram, yine hediyeler ve deniliyor ki, işte sizin atlarınız. Sonra şaşırıyorlar tabii, meğer atlar bulunmuş, meğer de galiba, yoksa sarayda hazır mıymış ne gibi şaşırıyorlar. Sonra görevlilere diyor ki Nuşirevan, bu dört kişiden her birini şehrin dört çıkış kapısından ayrı ayrı çıkarıp filan yerde buluşturun. Hani dönecekler ya, tabi hediye paketleriyle, nice efendim hediyelerle donatılmış bir vaziyette kendi atlarına, hatta yedek atlara da biniyorlar. İşte öylece her biri şehrin ayrı birer kapısından çıkarmak üzere saraydan ayrılıyorlar. Sonra buluştuklarında bir yerde şehrin dışında artık Mekke'ye doğru yola çıkacaklar. İşte o zaman soruyorlar birbirlerine, ne gördün, nedir bunların yaptığı, olayı bir değerlendirsek diye. Diyorlar ki her biri birbirinden daha hayrete düşmüş vaziyette şaşkın. Ben tam kapıdan çıktım çıkacaktım, baktım ki bir adam asmışlar, idam edilen birini gördüm. Sordum bu neyin nesi, dediler ki Mekke'den gelen birilerinin atını çalmış da oymuş. Öteki de aynısı, beriki de aynısı, diğeri de aynısı. Hep öylesini görmüşler. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, meğer bir çete varmış hırsız. Onların hepsini yakalamışlar ve asmışlar, idam etmişler. Hatta o asılanlardan biri Nuşirevan'ın oğluymuş. Böylece adamlar hem hırsızı yakalamış, hem malı teslim etmiş, hem suçluya ceza vermişler olunca Hazreti Ömer ve Amr İbnül As Hazretleri, diğer o iki kişiyle beraber, ben şu anda isimlerini bilmiyorum, hepsi beraber orada ahit eylemişler, akt etmişler, söz vermişler. Eğer yarın da biz de bir iş başına gelirsek kesinlikle en az bu adam kadar adil olalım diye. Meğer bunu hatırlatıyormuş Hazreti Ömer, biz en az o kadar adil olmayacak mıydık, ondan daha adil olmak zorunda değil miydik diye. Düşmüş yola, doğru Medine'ye. Halifenin huzuruna, halife Müslümanlardan bir grup hazır eylemiş meydana. Amr İbnül As'a olayı sormuş, tekrar muhakeme eylemiş. Böyle böyle oldu mu? Evet böyle oldu diye. Ondan da teyit alınca çıkar demiş başındaki sarığı. Bütün o insanların huzurunda elinde şöyle zannederim 30-40 santim, 50 santim uzunluğunda bir dirre taşırmış. Dirre bir sopa yani. Olanca gücüyle Amr İbnül As'ın, yani halifenin kendisinin varisi durumunda olan Hazreti Amr'ın başına olanca gücüyle vuruyor ve diyor ki مَتَسْتَعْبَتْتُمُ النَّاسِ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ اَحْرَارًا. İnsanları anaları özgür olarak doğurdukları halde siz onları ne zamandan beri köleleştirdiniz? Demek ki Hazreti Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kuralını anlayıp uygulama yöntemi olarak aklıma geldi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne tekrar dönüyoruz. İnnemâ uhlikellezîne min kablikum. Sizden öncekiler gerçekten helâkı hak ettiler çünkü onlar innehum idâ saraka fîhim eşşerîfu terakûh. Eğer işlerinden şerefli biri, işlerinden statü sahibi biri, konumu durumuyla kendisine yüce bir makam ve mekan layık görülen biri eğer hırsızlık yaparsa onu salıverirler, ona bir şey yapmazlardı. Öyle layık görmüş, öyle uygun görmüş ya da seslenemezlerdi. Ama وَاِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الضَّعِفُ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ. Eğer zayıf biri, imkansız biri, statüsüz biri, eğer çaresiz biri hırsızlık yaparsa onun hemen işini bitirirlerdi. Hatta mesela Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayit veya As bin Vail gibileri hırsızlık ederler, birilerinin haklarını vermezlermiş. Bir gariban çocuk alacağını almaya aleyhissalatü vesselam'dan önce tabi, yani peygamber olduğu yeni ama peygamber bilmiyor, gitmiş Ebu Cehil'e istedikçe istemiş, o günlerde de peygamberimiz yeni, çocuğu kandırmaya, üstelik alay etmeye, peygamberi de böyle hakarete konu etmeye diye çocuğu peygamberimize gönderiyorlar, git ondan iste, verir o, alır o ya da bulur o filan diye. Peygamberimize geliyor, durumunu anlatıyor. O da geliyor Ebu Cehil'e, bu çocuğun alacağını ver, senin buna borcun varmış diye net ve açık ifadelerle söyleyince hemen gidiyor eve, veriyor borcunu. Diyorlar ki ne oldu, ayrıla, sen de Muhammed'den korkmaya başladın galiba. Hayır diyor, iki tarafında iki ateş vardı sanki. Neredeyse eğer itiraz etseydim beni yakacaktı ateşler, korktum ondan dolayı yaptım diyor. O dönem öyleydi ama aleyhissalatü vesselam evrensel yasasını ortaya koyuyor. Veymullah, Allah'a yemin billah ederim ki لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ kızım Fatıma bile olsa eğer bu işi yapan sarakat olan لَقَطَعْتُ يَدَهَا eli kesilecek, oysa onu da keserim. Ama çok seviyorsunuz, hayatınız bir taneniz o suç yapınca affediveriyorsunuz. Aslında kötülük yapıyorsunuz. Efendim o çocuğunuzu siz hayatınız kabul ediyorsunuz. Yani kocanızdan ayrıldınız, nice sıkıntılar çektiniz. Bugüne kadar neler oldu, neler oldu, hep siz onlardan sonra siz bu hale geldiniz ya. Evet, onun için o çocuğunuzun bir dediğini bir buçuk etmiyorsunuz. Evet, yani ama çocuğa iyilik etmiyorsunuz. Cezayı hak edince ceza verin ki onun hayrına olsun. Yani üstelik o çocuk sizin yakınınızdır diye, o çocuk hocanın çocuğu, hacının çocuğu diye, o çocuk falanın filanın çocuğu diye veya o insan şu durumda, bu durumda diye hak ettiği cezayı vermezseniz tüm toplumsal yapı hercümerc olur, ifsad olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne hâzihin nâra innemâ hiye aduvvur leküm fe izâ nimtüm fatfi'ûhâ ankum. Aleyhissalatü vesselama bakın. Demek peygamber böyle oluyor. Bakın bir hırsızlıktan, el kesmeden söz ediyor. Bakın Allah'tan, arştan, kürsiden söz ediyor. Bakın uyumaktan, uyanmaktan söz ediyor. Hadi diyelim ki uyudunuz, ateş var ya, şu ateş sizin düşmanınız diyor. Uyuduğunuzda mutlaka söndürün onu. Yani bir peygambere yakışır sözler mi bu? Şimdi peygamberin kimliğine bağlı. Size göre peygamber kim? Sekreterse, yakışmaz tabii. Postacıysa böyle bir hakkı yok ki. Ne konuşuyor? Niye konuşuyor bu işi? Peki peygamber dediğiniz tüccarsa ya da efendim peygamber dediğiniz ziraatçıysa, mühendisse, mimarsa bunları söylemesi gerekmez. Ama peygamber, yani peygamber nedir? Allah'ın istediğine göre nasıl yaşanır olduğunu, Allah'ın istemediğine göre bir hayatın ne olduğunu bize anlatmakla görevli bir insan olunca artık o hayatın neresine karışmaz ki? Hepsi konusunda söz sahibidir. Ama ya Resulallah bu konu senin işin değil demeye kimsenin hakkı yoktur. O her konuda söz sahibi, ne söylerse söyler. Ama hani son dönemlerde şöyle bir söz duyarsınız. Peygamber mi? Yok canım, benim bildiğim peygamber bunu böyle demez. Mümkün değil demesi. İyi de yani peygamber sana soracak değildi ki, senden akıl almayacaktı ki. Peygamber uygun görmüşse söyler. Ama bu konuda da konuşur mu? Evet, o konuda da konuşur. Hatta yıllar önceydi, ilk defa Kur'an'ı Türkçesiyle, mealiyle tanıyan birisinin karşısındayım. Aa diyordu. Bu ne menem? Hani toplumdaki ahlaksızlıklar var ya, işte onlardan da söz eden ayetler varmış. Yani dedim Kur'an böyle işte. Ben de zannediyordum çok yüce, semanın ötesinde, yıldızın köşesinde, güneşin kenarında, ayın üstünde öyle konular anlatılacak gibi. Ben öyle konular bekliyorum. Ahiret diyecek, kıyamet diyecek, erişilmez şeyler diyecek, esrarengiz olaylar anlatılacak. Ama hiç de öyle değil. Hatta öyle bir namaz tarifi var ki savaş ortamında önce şöyle yaparlar, sonra böyle, ötekiler böyle, berikiler de böyle diye. Ne yapalım? Allah öyle uygun görmüşse öyledir. Ben işte bunu kendime uygun değil, bunu, kendimi buna uygun görürsem Müslüman olurum ki İslam budur benim bildiğim. İnne hâdihin nâ. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, işte şu ateş var ya, innemâ hiye adûvun leküm. Sizin gerçekten düşmanınızdır. Size açık bir düşmandır bu. Fe izâ nimtum, dikkat edin, uyudunuz mu, uyuyacak mısınız? Fatfiuha anküm, artık onu söndürüverin. Peki ne olur söndürmesek? Yani düşman bir düşmanlık yaparmış meğer. Ama işini bitirin sön. Ama bizim buzdolaplarımız, yağmur dolaplarımız, toz dolaplarımız, elbise dolaplarımız, kar dolaplarımız, ne dolaplarımız var ki, para dolaplarımızdan hepsine kadar. Hepsinin biz ateşle diyaloğunu pek severiz. Hani ya efendim uyarı için ateştir, ya aydınlatmak için ateştir, ya çalışması için ateştir. Biz ateşle beraberliğini pek severiz. Hem üstelik onları ateşten ayırdık mı, onların ateşini söndürdük mü hayatımız biter. Biz onlara indeksli olmuşuz yani derseniz, hani alarm sistemleriyle falan böyle ateşlemeler, ateşler vardır ya, hatta bazen görürsünüz de böyle yanar söner falan olur ya, işte bütün bunlardan biz ayrılamayız diyorsanız o sizin sorunuz. Ama aleyhissalatü vesselam bir hayat biliyor. Onun bildiği Allah'ın razı edeceği bir, Allah'ın razı olacağı, yani Allah'ın razı edileceği bir hayattır. İşte o hayatın bir ateş formu vardır. O ateşi uyuyacağınızda söndüreceksiniz. Ama biz onun ötesinde bir hayat yaşıyormuşuz. Peygamber zaten bizim hayatımızdan habersizmiş, bilmezmiş ne dediğin. Yani uygulanmazmış. Zaten öyle olunca, öyle bir hayat yaşıyorsa ki peygamber zaten anlaşılmazsa, peygamber bizim hayatımızı anlamazsa, peygamber bizim hayatımızı düzenlemeye yetkisini kaybederse bu hayat programında, ona kim ne demeli zaten? Herkes bildiğini yapsın mı desek, onu da demem. Niye desem ki, vebali büyük çünkü. Ben tekrar ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildiği, yaşadığı, istediği olsun dediği, düzenlediği ve öylece yaşarsanız cennet var dediği bir hayat programı vardır. Ama efendim şimdi mümkün mü? Bilmem. Bilmek zorunda da değilim. Yani tekrar ediyorum. Üç defa tekrar edermiş aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselamın bildiği, birim birim, tek tek tanıdığı, tanıttığı, öğütlediği, örgütlediği, anlattığı, söylediği, düzene koyduğu, şöyle olursa iyi, böyle olsun dediği, böyle olursa kötü, böyle olmasın dediği bir hayat programı vardır. Ekonomisiyle, sosyal ilişkileriyle, toplumsal yapısıyla, ferden ferda herkesiyle, eğitimiyle, hukukuyla, her şeyle, yani savaşıyla, barışıyla, askeriyesiyle, her şeyle bir toplumsal yapıdan söz ediyor Peygamberimiz. Ve diyor ki, işte bu benim dediğim, tarif ettiğim hayata uygun yaşarsanız cennet var. Ama ya Resulallah, öyle değil de biz şöyle yaşayıp cennet bulsak. Öyle demiyor. Peygamberimiz zaten anlamaz ki. Yani şimdi bir ateş var peygamberin tarif ettiği hayatta ve o söndürülmeli bir ateş. Şimdi biz öyle ateşler bulmuşuz. Öyle ateşlemeler peşindeyiz ki onların sönmesi bizim hayatımızın sönmesi demektir. Kalbimizin ateşi, gönlümüzün ateşinden tutun. Aman efendim, ateşten sırılsıklam yanmalara varınca kadar. Nasıl mı? Bakın, ateşten sırılsıklam. Evet, hem ıslanır adam, hem yanar, hem ateşe düşer, hem ateşlenir, hem hepsi olur. Bütün bunların onun dediği, o peygamberin dediği hayatta yeri yoksa, onunla cennet mi kazanılır, başka yere mi gidilir, artık peygamber ondan niye sorumlu olsun? Ne diyor Allah? Onların hesabı sana ne, biz göreceğiz hesabını, Allah korusun. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Rafi radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ki, İnni la ahisu el ahde. وَلَا أَحْبَسُ الْبُرُدَ Ben ahdimi bozmam ve elçileri hapsetmem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.